राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात ऐसा कल क्या बात थी? भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का काम करता हूँ। हाँ देखो गीता ने कामना के त्याग पर जोर दिया है। बहुत कामना मत करो, कोई इच्छा मत रखो, कर्तव्य कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। फल मत लो ये नहीं कहा, फल की इच्छा, फल की कामना, फल की लालसा, फल की आसक्ति, फल की आशा ये मत रखो। काम करो इसी तरह से तो फले सकतो निबद्ध से, फल की इच्छा रखने से बंध जाता है। और युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनो इति निष्ठी, योगी है कर्म फल का त्याग करके निष्ठी की शांति प्राप्त होती, निष्ठा वाली शांति, सदा रहने वाली शांति, उस शांति में प्राप्त हो जाता है। त्यागात शांति रंग तुम शांति होते, ये नैष्ठिक शांति। तो जितना जितना त्याग हो वो शांति मिलेगी, जड़ जड़ जड़ता का त्याग होता उसी शांति मिलेगी। एक बात याद आ गई, हमारे भाइयों को ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा पदार्थ मिलने से हम सुखी हो जाएंगे, ज्यादा मान मिलने से सुखी हो जाएंगे, ज्यादा प्रशंसा होने से सुखी हो जाएंगे। ये ज्यादा और कम और सुखी की बात नहीं है। धन पर बहुत ज्यादा एक आग्रह है, धन की ममता और धन का अधिक संग्रह, ये बहुत बड़ी लालसा है। इस पर विचार करना चाहिए, इस पर कि धन को जो ममता करते हैं कि मेरा है धन है, जो धन वो सब ये गाय भैंस बेटा चल धन है, रुपया पैसा सोना चांदी जमीन ये असल धन है, ये सब द्रव्य है पदार्थ है हमारे, तो ये चल असल जितना हमारे पास द्रव्य है इसको मानते हैं मेरा। तो मेरा दो तरह का होता है, ये पहले कहिए फिर कहता हूँ, दो तरह का होता है। एक तो मेरा ही है ऐसा मान रहे हैं और एक मेरा मानकर काम करते हैं। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था ना कल कि गाड़ी आ रही है, आप हम दोनों स्टेशन पहुँचेगा, आप जा रहे आप जा रहे हम जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी तो नहीं आई, आप कहते हम कहते हमारी गाड़ी तो आ गई, देखो वो हमारी गाड़ी आ रही है, वो हमारी कहते हैं ना, ये तुम्हारी गाड़ी हमारी गाड़ी, तो ये बात जी नहीं है। हमारा मकान तुम्हारा मकान, हमारा धन तुम्हारा धन, तुम बांध देगा हमारा करने से, और ये व्यवहार में मेरा तेरा कहना तो बांधेगा ना, ये तो काम करना है, हर एंजॉय करना है, आप खेल करो तो खेल भी मेरा तेरा होता है। तो मेरा तेरा एक स्थाई मान लेना और एक काम के लिए संज्ञा व्यवहार करना, तो व्यवहार करना दोषी नहीं है, भीतर से मान लेना दोषी है। क्यों? कि मेरा है नहीं, अब मेरे में दो चीज होती है, मेरा है इसमें दो चीज होती है, एक तो प्राप्त है एक अप्राप्त है। तो प्राप्त में तो होती है ममता और अप्राप्त की होती है इच्छा। इतना धन तो है, इतना और मिल जाए, ऐसा मकान है ऐसा और बन जाए, इतनी जमीन है इतनी और मिल जाए, इतना मान सत्कार इतना और मिल जाए, इतना कुटुंब है और कुटुंब हो जाए। ये जो है प्राप्त उसमें तो है ममता, और अप्राप्त की है इच्छा कामना कि वो मिल गया वो मिल गया मिल गया। तो प्राप्त में जो ममता है इस पर विचार करें तो ये बात है नहीं, वास्तव में मानी हुई है। खूब ध्यान देकर आप लोग सुने और फिर ध्यान देकर सुने और फिर विचार भी करें, फिर उस पर ध्यान दें, उसका ख्याल करें। हम जिन चीजों को अपनी मानते हैं क्या उन चीजों पर हमारा आधिपत्य चलता है? जैसे शरीर को मेरा शरीर है अथवा मैं शरीर हूँ, तो शरीर को जो मेरा मानता है क्या शरीर पर अपना आधिपत्य चलता है? जैसा बनाना चाहूँ वैसा बन सकता है, जैसा रखना चाहूँ वैसा रह सकता है, जितना दिन रखना चाहूँ उतना दिन रख सकता हूँ? ये विचार करे स्वयं तो नहीं रख सकते, जैसा रखना चाहे नहीं रख सकते, जैसा बनाना चाहे वैसा नहीं बना सकते, और सदा ही रखना चाहता हूँ सदा नहीं रहेगा, सदा निरोग रखना चाहूँ तो निरोग नहीं रहेगा। मानो इन पर जो हम आधिपत्य मानते हैं मेरा, तो आधिपत्य तब हो कि जिस पर हमारा चले आधिपत्य चले, हमारा अधिकार चले। तो मेरा मानने वाली वस्तुओं पर क्या अधिकार चलता है? क्या स्वतंत्र अधिकार है? ना व्यक्तियों पर है, ना परिस्थितियों पर है, ना वस्तुओं पर है, ना घटनाओं पर है, इन पर अधिकार नहीं है। जैसी परिस्थिति है जैसी चाहे जैसी परिस्थिति मिल जाए हाथ की बात नहीं, मिली जैसी परिस्थिति निरंतर रहे यह हाथ की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिसको ममता करते हैं क्या उस चीज पर आधिपत्य है? क्या खास बात है यार? मेरे तो कहते हैं परंतु मेरा आधिपत्य है मान, मेरी स्वतंत्रता है क्या? हमारा स्वतंत्र अधिकार है उन पर? मैं शरीर को मेरा माना तो स्वयं पर स्वतंत्र अधिकार है ना? तो नहीं है। जिन चीजों को अपनी मानते हैं उन पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। तो इसमें चाहे तो स्वतंत्र अधिकार बना लो, नहीं तो अधिकार छोड़ दो। व्यवहार में मेरा कहने में कोई बाधा नहीं है, मैंने अभी उदाहरण दिया ना गाड़ी का, ऐसे करने में कोई हर्ज नहीं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ऐसे हम व्यवहार से करते हैं। परंतु ये मेरा ही है ऐसा हो तो उस पर स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र अधिकार नहीं है तो मेरा ही है ये नहीं है, केवल व्यवहार करने के लिए मानते हैं। अगर ये निर्ममो निरहंकार है शांति में दी गति, निर्मम हो जाए तो शांति की प्राप्ति होती है। वहम ये है कि ममता होने से सुख मिलेगा शांति मिलेगी, धन इतना है इतना और मिल जाए मेरा हो जाए तो शांति मिलेगी, बिल्कुल उल्टी धारणा है ये। और हम अपनी असली बात सीखने के लिए आए हैं, वो अनुभव करने के लिए आए हैं। यहाँ मिलकर हम विचार करते हैं जिसे शांति मिले सुख मिले मुक्ति मिल जाए इसके लिए आए हैं, इस बात से विचार करते हैं। तो मेरी चीजें जितनी प्राप्त है उसको मेरी मानते हैं तो उस पर आधिपत्य नहीं चलता, तो वो चीज मेरी नहीं है। यही मान सकते हो, आधिपत्य रख सकते हो, ये तो आधी बात नहीं है। शरीर को जैसा रखना चाहो और जितना दिन रखना चाहो उसको नहीं रख सकते, जैसा रखना चाहो जैसा वैसा नहीं रख सकते, और जितना दिन चाहो कम से कम मरने तो मत दो इसको, हमारे यहाँ नहीं मरने देंगे इसको। ऐसा बस चलता है क्या? तो बस चलता नहीं है तो हृदय से ये मेरा है ये नहीं है। अब ये किसका है ऐसा विचार कर तो कई चीजें मिलेगी, पर तू मेरा है ये नहीं ठहरेगा। ये समाज का है, समाज सब है, उस समाज का शरीर है ये। समाज से बना है, समाज में रहता है, ऐसा शांत हो जाता है। तो ऐसे देखे तो समाज का है, और कार्य देखे तो प्रकृति का है, और मालिक देखे तो परमात्मा का है। आधिपत्य परमात्मा का है, राम की इच्छा है सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो आधिपत्य है परमात्मा का, धातु चीज है प्रकृति, और बना हुआ है समाज, उसका है अंग। एक शरीर इस समाज का एक अंग है, तो समाज समुदाय है उसका एक अंग है। तो भूल क्या होती है कि समाज को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, और वास्तव में समाज के अनुकूल बनना चाहिए हमें, सबकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसी का अंश है, उसी की सेवा में लगा दो। अगर इसको मानो भगवान का तो तुझी हम बस गोविंद तुम देवे में समर्पण भगवान को अर्पण कर दो, और ये धातु की से प्रकृति का है तो प्रकृति का अर्पण कर दो, प्रकृति का है। तो देखो संसार के अर्पण करने से हो जाता है कर्म योग, और प्रकृति के अर्पण करने से होता है ज्ञान योग, और भगवान के अर्पण करने से होता है भक्ति योग। संसार के काम आ गया हमारी जितनी वस्तु में मेरा कहना वाली, इसे संसार की सेवा हो जाए, लेना कुछ नहीं है। कर्मणीय अधिकार से माँ फले फल नहीं देना है इसका, किंतु इनकी सेवा करना, सेवा में लगा दे। तो शरीर को धातु चीज देखा जाए तो समाज का, तो समाज की सेवा में लगा दो। मेरी करने वाली चीज अभी समाज में लगा दो, समाज के लिए ही है, उसकी रक्षा करो, उपार्जन करो, ठीक संभाल करो उसकी, ये तो काम है आपका। पर श्रद्धा के लिए अपनी मानना ये है गलती, व्यवहार के लिए अपनी है, अपनी अधिकार है, परंतु श्रद्धा के लिए अपनी मानना ये गलती है नहीं हमारी। सेवा करने कोई बाधा नहीं, तो ये ठीक मानेगी संसार की है भाई। संसार के एक अंश बहुत छोटा अंश है शरीर, संसार का है, संसार की सेवा में लगा दो, अपनी चीज कहना ना भाई, अपना शरीर को कहना है लगा दो, कर्म योग हो जाएगा ये। मान ये सब भगवान के, ये संसार के अर्पण करने से अपना संबंध भगवान के साथ हो जाएगा, भगवान के साथ संबंध है, उसका नाम है योग। योग ऐसे तीन शब्द बने, तीन योग धातु से, एक युज योग धातु से बनता है, एक युज समाधो से बनता है, एक युज संयमने से बनता है। ये गीता दर्पण में दिया है साक्षात कहाँ कहाँ योग किस किस का बना हुआ है। योग शब्द बहुत आया गीता में, समाप्ति में दो योग आते हैं, योग शास्त्र और विषाद योगो नाम, दो योग तो 36 बार आ गया है, 18 अध्याय है, तो अंत में आने से दो दो बार आने से 36 बार तो अंत में पुष्प आ गया, और भीतर भी बहुत आया है योग। किस योग का वाचक है ये दर्पण में ठीक ही आए, किस यहाँ योग इसका वाचक है, यहाँ योग युग संयम ने कहा है भगवान के लिए, पश्चिम योग में ईश्वरम, वो योग है परमात्मा का। योगस्थ कुल कर्माणी, इसमें क्या समतम योग सचे समता, अरे सिद्धि सिद्धि में सम रहना। तो परमात्मा के साथ संबंध है, तो संसार की वस्तु संसार के अर्पण करना अर्थात संसार की सेवा में लगाना है, जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ अपनापन तर्क न रख करके संसार का है ऐसा संसारी प्रभाव लगा जा रहा। ये नोटिस नहीं बांटना है, कहना नहीं है, दुनिया की बुग्गी नहीं पिटाना है, किंतु हृदय से ये जानना है हमारी जितनी वस्तु है ये संसार से अलग नहीं है। शरीर है ये संसार से अलग नहीं है, वस्तु जितनी है वो संसार से अलग नहीं है। तो अलग अपने को दी है, अलग देने का अर्थ क्या कि इनमें सेवा में लगाने का तुम्हारा अधिकार है, सेवा करो ये अधिकार है, इस वास्ते अलग वस्तु दी गई है। तो इसे संसार की सेवा करोगे क्यों, सेवा तो ये कर्मयोग हो जाएगा। और विवेक विचार द्वारा ये मानोगे तो प्रकृति महान तत्व अहंकार अकस्मात ग्रंथ षोडश का सब प्रकृति से पैदा हुआ है। तो ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि प्रकृति कर्माणि नान्य गुणे वकर्तारम् इंद्रियाणि, ये प्रकृति के द्वारा होता है, मूल में प्रकृति है उसके द्वारा होता है। तो धातु चीज से तो प्रकृति की है वस्तु शरीर, और ऐसे देखा जो समाज की है वस्तु, और मालिक देखा जाए तो परमात्मा है, मालिक वो है। इसमें आपकी मर्जी उसे करो, संसार की मान करके संसार की सेवा में यथा योग ठीक तथा इसे बुद्धिमानी से लगाओ, ये कर्म योग हो जाएगा। और ज्ञान योग में विचार विवेक पूर्वक अपनी है ही नहीं चीज, ये परिवर्तनशील है, मेरा स्वरूप अपरिवर्तनशील है, ना सत्व विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, अपना अभाव कभी नहीं होता और इनका भाव कभी नहीं होता, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अब भी परिवर्तनशील है, बदल रहा है, अब भी अपना नहीं है, अपने से तो अलग हो रहा है प्रतिक्षण। ये बताई थी ना, हम जी रहे हैं ये बात है गलत और मर रहे हैं ये बात है सही, ऐसे अपनी नहीं है उसको अपनी मानना ये गलत है और समाज की मानना सही है कर्मयोग में। और ज्ञान योग में गुणा गुणे से वर्तन थे तो गुणा गुणे से मानो, प्रकृति के कार्य प्रकृति नहीं हो रहा है तो प्रकृति का है सब कार्य, उसी से ये पैदा हुआ है, उसी में स्थित रहता है, उसी में लीन हो जाएगा, हमारा नहीं है। और मालिक की दृष्टि से परमात्मा है, परमात्मा का स्वतंत्र चलता है, अपना स्वतंत्र नहीं चलता। किसी व्यक्ति का स्वतंत्र चलता है क्या, स्वतंत्रता चलती है नहीं चलती है, तो हमारा क्या कहें, हमारा नहीं है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं कहते हैं हमारा मकान है, ये हमारा कमरा है, हम कहते हैं तो क्या ये हमारा है, हम रहते हैं यहाँ इस बात से कहते हमारा है, समय जितना रहेंगे समय सुबह चल देंगे, घर है कहलाने वाला रुपये है धन है वो हमारा है, तो हमारा पहले नहीं था फिर से हमारा नहीं रहेगा और रहते हैं वो उसे चल जाएंगे, चाहे वस्तु में सो जाए चाहे हम चले जाए होगा यही रहेगा नहीं हमारा। इस विवेक का आदर करना चाहिए, हमारा नहीं है, इनका भरण पूर्ण करना, इसका पालन करना, रक्षा करना, शरीर है तो खाना पीना दे देना है, कपड़ा दे देना है, वक्त वक्त सुला देना, आराम दे देना है, क्यों काम नहीं कर सकेगा निरंतर को तो काम नहीं जाएगा, इस बात से इसको खुराक दे दी, हमारा नहीं, निर्मो निरहंकार अपना नहीं है, ममता नहीं तो ना, तो ये अपना नहीं है, इस बात से अपना नहीं मानना है। क्यों नहीं है कि इन पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है, स्वतंत्र अपना अधिकार न होने से अपना नहीं है ये बात। तो संसार की सेवा करो अथवा विवेक के द्वारा अपने को ना ठालो, विचार के द्वारा है नहीं ऐसा है, ईश्वर को मान करके वे परमात्मा का है। एक बात मान लो तीन बात आ जाएगी, एक बात जो शुभ मालूम है वो मालूम तीन ही बात आ जाएगी, आ ही जाएगी ऐसी बात है। योगा स्त्रियों में आप लोग निर्णय स्त्रियों की एकादश स्कंद के भीष्म अध्याय में भगवान ने कहा योगास्त्रयो मया तीन योग में कहा है तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग परिणाम श्रेयोग जिससे सुख का कल्याण हो जाए इसके लिए तो ये योग के लिए है। तो संसार का मानना कर्मयोग हो जाएगा, प्रकृति का मानना ज्ञान योग हो जाएगा और परमात्मा का मानना भक्ति योग हो जाएगा। हम भगवान के सो भगवान की कब जैसे प्रणाम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करते हैं। ऐसे करो भक्ति हो जाएगी। ऐसे संसार का है, संसार की सेवा करना हमारे काम है तो भी बस वो भी जैसे भगवान को कहें ऐसे भी संसार के संसार को दे दो। पावक गगन समीरा पंचवती है अदम शरीरा पांच भौतिक है ये पांच भौतिक तो पांच भौतिक की सेवा में लगा दू। मैं मेरा अपना प्राप्त में ममता और अप्राप्ति की कामना तो ना ममता करना है ना कामना करना है, व्यवहार करना व्यवहार ममता भी करो कामना भी करो परंतु भीतर से ये अपना ऐसा न मानो क्योंकि ये सही नहीं है। भीतर से अपना ये बात सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको सही मान लेना गलत को सही मानना ये अज्ञान है। अरे है जैसा मानना ये ज्ञान है, जैसा है वैसा मानना ज्ञान और सही मेरा है ये मानना अज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान को प्राप्त करना है अपने समझ को ठीक से पढ़ के है जैसा मानना जैसे जो सुगुण पड़े वो अपना मान ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।